produkt polski, informujemy, czym jest patriotyzm konsumencki i co zyskuje krajowa gospodarka i rolnictwo, gdy wybieramy produkty z oznaczeniem produkt polski. Posłuchaj na podcasty.polskiradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 15 dzień czerwca, minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie o obradach kierownictwa PiS-u, echa decyzji Unijnego Trybunału w sprawie frankowiczów i rosyjski proces pokazowy żołnierzy ukraińskiego pułku Azow. A w Warszawie obraduje Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Biorą w nim udział przedstawiciele władz partii. Spotkanie ma dotyczyć zbliżającej się kampanii wyborczej oraz ewentualnych zmian w rządzie. Podczas spotkania prawdopodobnie pojawi się temat powrotu Jarosława Kaczyńskiego do rządu. O tym, że odbędzie się dyskusja w tej sprawie, mówił m.in. premier Mateusz Morawiecki. Możliwe, że pojawi się też kwestia referendum w sprawie relokowania uchodźców. Na pewno jednak spotkanie będzie dotyczyło mobilizacji i przygotowań do nadchodzącej kampanii wyborczej oraz do kolejnej konwencji PiS, która zaplanowana jest w Łodzi. Wczoraj na ten temat rozmawiano w Sejmie podczas posiedzenia klubu parlamentarnego PiS. Po spotkaniu mówił o tym minister Jan Dziedziczak. Rozmawialiśmy o tym, że zwycięstwo jest jak najbardziej realne, mobilizowaliśmy się do pracy i ruszamy do boju. Za półtora tygodnia wielka konwencja w Łodzi. Dziś w spotkaniu przy ulicy Nowogrodzkiej biorą udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, a także przedstawiciele władz Prawa i Sprawiedliwości. Przemysław Lis, Polskie Radio. Unijny Trybunał Sprawiedliwości wydał korzystne orzeczenie dla frankowiczów. Sędziowie zdecydowali, że unijne prawo nie stoi na przeszkodzie, by konsument domagał się od banku rekompensaty, jeśli umowa kredytowa zawierała nieuczciwe warunki, została uznana za nieważną. Takiego prawa nie mają zaś banki. Radca prawny Robert Górski, który był pełnomocnikiem frankowicza w sprawie przed unijnym trybunałem, wyjaśnił, że zgodnie z orzeczeniem bankom należy się jedynie zwrot pożyczonego kapitału. W związku z nieważnością umowy kredytu banki mogą odzyskać tylko to, co swego czasu przekazały kredytobiorcom w wykonaniu nieważnej umowy. Oczywiście same muszą liczyć się z oddaniem tego, co od tych konsumentów uzyskały. Oznacza to przede wszystkim tyle, że koncepcja banków, która opierała się właśnie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu i dotyczyła dziesiątek tysięcy pozwów w sądzie i setek tysięcy złotych w każdym procesie przeciętnie, upadnie z korzyścią dla konsumentów i zakończy się porażką w sądach wszystkich banków, które zdecydowały się na taki krok. Prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek powiedział, że po orzeczeniu Trybunału banki będą mniej chętne do udzielania kredytów. W naszej ocenie wyrok zmniejszy możliwości finansowania gospodarki przez banki, co będzie szczególnie dotkliwe w okresie transformacji energetycznej, zwiększonych inwestycji w obronność czy przyszłej odbudowy Ukrainy ze zniszczeń wojennych. Tadeusz Białek dodał, że już wcześniej skutki takiego rozstrzygnięcia były wyceniane na 100 miliardów złotych. A w Rosji rozpoczął się proces pokazowy 22 żołnierzy kompanii Azow, którzy bronili Mariupola. Na ławie oskarżonych zasiada 8 kobiet i 14 mężczyzn, w tym dowódca kompanii. Rosja nazwała członków pułku Azow terrorystami. Jeśli sąd uzna ich za winnych, grozi im od 15 lat do dożywocia, mówi Tatiana Katryczenko, koordynatorka inicjatywy medialnej na rzecz praw człowieka na Ukrainie. Akt oskarżenia dotyczy ich udziału w organizacji terrorystycznej, za jaką na terytorium Federacji Rosyjskiej uważany jest Azow. Przedstawiciele pułku są jeńcami wojennymi, a jeńcy wojenni nie mogą być sądzeni za udział w działaniach wojennych podczas konfliktu zbrojnego. Nie powinni być sądzeni, tylko wymienieni w ramach wymiany więźniów. Do tej pory zarzuty postawiono 24 więźniom, z których dwóch powróciło do domu w ramach wymiany. Synoptycy zapowiadają stopniowe ocieplenie. Po weekendzie zrobi się upalnie, zapowiada Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii. Na ten moment najwyższa prognozowana temperatura powietrza wyniesie 30 stopni we wtorek, ale sytuacja może się zmieniać i ta temperatura powietrza może jeszcze wzrosnąć do około 31-32 stopni. Powyżej 30 stopni może być w przyszłym tygodniu na zachodzie i południowym zachodzie Polski. Kończy się internetowe głosowanie na wydarzenie historyczne ubiegłego roku. Internauci na wybrane przez jurorów przedsięwzięcia mogą głosować jeszcze tylko do północy. Głosować może każda osoba, wchodząc na stronę internetową. www.mushp.pl. Można oddawać głosy w trzech kategoriach. Wydarzenie historyczne, edukacja oraz wystawa. Każda osoba może zagłosować w każdej z kategorii, oddając jeden głos, rzecz jasna. Wyjaśnia rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski Michał Przeperski, a dyrektor muzeum Robert Kostro podkreśla, że każdy głos ma znaczenie. Kto jest zwycięzcą, decydują internauci. Zachęcam do tego,

just inside the doorway. Dobrze znany Państwu z grupy Genesis, no i jego zespołowi mechanicy. Mike and the Mechanics. Jedna z pierwszych kompozycji, która powstała dzięki połączeniu sił Mike'a Rutherforda i Briana Alexandra Robertsona. Tak właściwie była to w pewnym rodzaju próba, bo panowie chcieli sprawdzić, czy ta współpraca w ogóle ma jakikolwiek sens. No jak się okazało, album z roku 85, ich Silent Running on Dangerous Ground, przerósł ich najśmielsze oczekiwania. Przed chwilą czytałem wiadomość od pana Radka z Radomia, który przemierza trasę z Legnicy do Radomia. Powinienem powiedzieć szerokości i serdeczności, tak samo jak panu Pawłowi, który zmierza do Zamościa, zapewne na festiwal Dwa Teatry. No to wszystkich podróżujących oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Powiew lata, powiew ciepłego wieczoru, zapach truskawek, a może wakacje w Berlinie. Brzmi dobrze. Summer in Berlin. lato w Berlinie. Co prawda na dzisiejsze nasze spotkanie wybrałem wersję oryginalną, no ale fani grupy Alphaville na pewno kojarzą album Perełkę, a tak właściwie box, bo to nie tylko album, nie tylko filmy z koncertów Schillera, no ale również filmy dokumentalne. No właśnie, mowa o Schillerze, bo to on jest sprawcą tego zamieszania. Tytułowy Summer in Berlin to dla Schillera wspomnienia, bo jako nastolatek słuchał utworów grupy Alphaville na winylu. No i to właśnie on zreinterpretował wersję na swoich własnych dźwiękowych warunkach. Kto uważnie czytał zapowiedź dzisiejszej tonacji trójki na naszych social mediach, ten wie, że czeka nas dzisiaj rozgrzewka przedkoncertowa z panem Maru. Który stoi za stworzeniem wiralowej wersji The Perfect Girl z repertuaru grupy The Cure. Arjan Asztani jako Maru, który pod koniec lipca wystąpi na 3 koncertach w Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków. No i to będą koncerty z dopiskiem Lovers from the Past. Kochankowie z przeszłości. Jeżeli chodzi o tak zwaną wishlistę, czyli listę koncertów, na których chciałbym się pojawić, no to myślę, że na pewno dopisałbym grupę Melancholy Hill. Wymaga on. set, za głośna cisza, niepewność i wstyd. Uciekam od ciebie i biegnę do ciebie. Kłócę się jeszcze ze sobą, nie z nim. Dawno już nie śnię o naszym mieście. Szare śródmieście, coś w tej wolnej śródmieście. No i dźwiękowe przenikanie chwil dobrych, ale również tęsknoty za tym, co było. Tęsknota za gitarową muzyką nasączoną latami 80. i 90. No to państwo pewnie tutaj też, tak jak pan redaktor, ma na myśli grupę The Cure, grupę Cocteau Twins. No właśnie. We wtorek z urodzinowego tortu Anita Lipnicka zdmuchiwała 48 świeczek. Miała też święto podwójne. We wtorek odbyła się również premiera jej najnowszego singla Amsterdam. Zamknij oczy i spójrz mi prosto w lat czekania. No i jest Amsterdam, pierwsza zapowiedź nowego albumu Anity Lipnickiej. Amsterdam, czyli udźwiękowienie szaleństwa, udźwiękowienie pragnienia zapomnienia, utwór o wolności, o byciu razem, no ale o dzieleniu się wspólnymi wspomnieniami. No jeżeli chodzi o wspomnienia, dobrych kilka lat temu Anita Lipnicka pojawiła się w jednym z utworów u boku Macieja Werka i Marka Lanegana. drugi zimny wyścig, long cold race. Cały szkielet powstał w zaledwie 20 minut, no a całą opowieść Maciek Werk umieścił na albumie Songs That Make Sense, piosenki, które mają sens, no a jest ich 28. Jest tam i Maciek Werk, również jest Anita Lipnicka, no i pojawia się głos Marka Lanegana. Lista obecności się zapełnia, pan Krzysztof melduje się z Wodzisławia, wyjątkowo zasyżu, czyli dzisiaj Wodzisław wita wyjątkowo zasyżu. No, skomentowałbym to tak, że to chyba tylko dzięki magii radia. Za 22 minuty godzina 21, słuchają państwo Trójki. który przyniósł na próbę perkusista grupy Kryształ. No i tak powstały dźwiękowe wieloryby. Utwór o tęsknocie, ale jak to bywa, i nadziei, wielkiej, wielkiej nadziei. Panowie z grupy Kryształ też przyznali, że ten utwór idealnie sprawdza się podczas letnich zachodów słońca. Nie napisali, czy dobrze sprawdza się podczas jazdy samochodem. Może pani Iza za chwilę napisze, która donosi, że lubi podróżować z Trójką. No ale myślę, że przy Chelsea Wolfie, prawie przy zachodzącym słońcu, może być całkiem przyjemnie. Chelsea Wolfie. Co innego słyszysz, co innego widzisz. Przy okazji polecam sprawdzić klip wyreżyserowany przez Gilberta Trejo, a tak właściwie sprawdzić ujęcia wykonane w jednym z kalifornijskich pubów. Jak ten czas leci? Za 8 minut 21. Dziękujemy za ostatnie 2 godziny. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk, no a przed nami pan Brian.